کے وسیلے سے متعلق میری گفتگو جاری ہے. گزشتہ دو نشستوں میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کے چھٹے پارے کی بہت ہی مشہور و معروف سورہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 سے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کی. گزشتہ دو نشستوں کا خلاصہ یا گزشتہ دو نشستوں کی چیدہ چیدہ باتیں میں مختصراً دہراتا ہوا آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں. آج بھی باتیں بہت ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج بھی وقت ساتھ نہیں دے گا, لیکن محدود سے وقت میں جتنا آپ کو سمجھا سکا اتنا سمجھانے کی کوشش کروں گا. گزشتہ نشستوں میں میں نے وسیلے کا لغوی معنی, وسیلے کا شرعی معنی کیا ہے یہ آپ کو بتایا. وسیلے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہ بھی آپ کو سمجھایا. عقلی اعتبار سے اگر ہم وسیلے پر غور کریں تو عقل کا جواب بھی یہی ہے کہ کوئی بھی شعبہ اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا یا کسی بھی شعبے میں اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں ماہر افراد کا وسیلہ شامل نہ ہو. اس کے بعد پھر قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مقدسہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون سے متعلق میں نے گزشتہ نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. دوران مطالعہ قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ حسین آیت میرے سامنے آئی اور اس کو میں نے بہت پڑھا, بہت بار اسے دیکھا, اور اس کے تحت جو اکابر مفسرین کرام اور اہل علم نے لکھا ہے اس کو میں نے جمع کر لیا. بہت ساری باتیں تو ان صفحات پہ موجود ہیں اور بہت ساری باتیں میرے دماغ میں موجود ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ایسا کرم فرما دے کہ میں ساری باتیں یکجا کر کے ایک گلدستے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. قرآن مجید و فرقان حمید کا یہ پہلا پارہ ہے اور وسیلے کے ثبوت میں یہ دوسری آیت مقدسہ ہے. پہلی آیت تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, دوسری آیت پہلا پارہ سورہ البقرہ اور آیت نمبر 37 ہے. آیت کو دوبارہ سماعت فرما لیجیے, آسان سا ترجمہ عرض کرتا ہوں, اس کو بھی سماعت فرما لیں اور پھر جو کچھ اہل علم نے لکھا وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم, پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں جب تک آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی. تو توجہ رکھیے گا, آہستہ آہستہ چلوں گا تاکہ بات آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھتی چلی جائے. تخلیق سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی بات ہے کہ آسمانوں پر ایک نورانی مخلوق آباد تھی اور آج بھی وہ نورانی مخلوق موجود ہے. اس نورانی مخلوق کا کام یہ تھا کہ جس رب نے انہیں بنایا, جس رب نے انہیں تخلیق کیا, بس اس کے نام کی مالا جپنا, ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنا, اس کے نام کی تسبیح پڑھنا. اس نورانی مخلوق کو ہم ملائک یعنی فرشتے کہتے ہیں. فرشتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی الحمدللہ فرشتے موجود ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابلیس یہ قوم جنات میں سے تھا, لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں کا ساتھی بن گیا تھا. انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, انہی کے ساتھ رہتا تھا, انہی کے ساتھ مصروف عبادت ہوتا تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ملکوتی فضاؤں میں ربانی فیصلے کا اعلان ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرمایا سنو اے فرشتوں, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب میں اس پیکر حسین کو بنا دوں, جب میں اس پیکر جمیل کو تیار کر دوں, جب میں اس پیکر ذیشان کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں, اور جب میں اس پیکر کے وجود میں روح ڈال دوں, تو فرشتوں میں تمہیں سجدے کا حکم دوں گا کہ تم آدم کو سجدہ کر دوں, تو تم سب کے سب آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جانا, تمہارا کام یہ ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے جس وقت یہ سنا کہ خلیفہ تخلیق کیا جا رہا ہے اور جسے اس کی ذات پہ برتری حاصل ہوگی اور اس کے حضور جھکنا پڑے گا, تو مفسر فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اس کے وجود میں حسد, بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھی. وہ سوچنے لگ گیا کہ میں تو شعلہ جوالہ کی اولاد, دہکتے انگارے میری اصل ہے, مجھے تو پیکر خاک پہ برتری حاصل ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو اللہ تعالی جو خلیفہ بنانا چاہتا ہے اللہ تعالی اسے مٹی سے بنائے اور آگ مٹی سے افضل ہے, تو میں آدم سے افضل ہوں. پھر یہی نہیں, میں تو عرصہ دراز سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہوں, جنت میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر میں نے سجدے نہ کیے, جہاں پر میں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہ کی ہو. جنت کی ہر کیاری, باغ بہشت کی ہر ڈالی اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ عبادت کی ہے, مجھ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں, اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں خلیفہ بنوں, کیونکہ سب سے بڑا توحید پرست میں ہوں اور میں اس معاملے میں اتنا سخت ہوں. اب اس گفتگو کے اندر میں صرف اشارہ کرتے چلا جاؤں گا, بس سمجھنا آپ کا کام ہے. وہ کہنے لگا کہ میں توحید پرست, مجھ سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں, اور میں تو اس معاملے میں اتنا سخت ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بھی مجھے حکم دے کہ آدم کو سجدہ کرو تو میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. میں اس معاملے میں اتنا سخت ہوں کہ اگر اللہ بھی حکم دے گا کہ آدم کو سجدہ کرو تو معاذ اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا اور میں جو ہے اس کا انکار کر دوں گا. اور پھر وہ مفسرین کرام اور بعض اہل علم نے لکھا کہ اپنے تئیں وہ خیالی پلاؤ پکانے لگ گیا. جیسا کہ آج کل بعض لوگ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں کہ صاحب اگر حضور کی تعظیم کریں گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا, تو حضور کی تعظیم اتنی نہیں کرنی چاہیے. یہ سنیوں کو دیکھو کہ حضور کی اتنی تعریف کرتے ہیں, اتنی تعریف کرتے ہیں کہ حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں نادانوں تم حد تو بتاؤ کہ حضور کی تعریف کی حد کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہر وقت ساتھ رہے, سفر میں ساتھ, حدر میں ساتھ, گھر میں ساتھ, باہر ساتھ, جنگ میں ساتھ, امن میں ساتھ, ہر وقت حضور کے ساتھ رہے. لیکن حضور نے ابوبکر صدیق سے فرمایا اے ابوبکر سنو, میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانتا, میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانتا. تو حضور تو ابوبکر صدیق سے یہ فرمایا اور تم کہو کہ یہ تو حضور کی اتنی تعریف کرتے ہیں, اتنی تعریف کرتے ہیں کہ حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہیں, اور تم معاذ اللہ حضور کے مقام کو اتنا کم کرتے ہو, اتنا کم کرتے ہو کہ حضور کو معاذ اللہ اپنا بھائی تک سمجھنے لگ جاتے ہو. اللہ اکبر. تو جس طرح آج بعض وہ خیالی کو کل پلاؤ پکاتے ہیں کہ اگر حضور کی تعظیم کریں گے یہ تو شرک ہو جائے گا, تو اب ایسا کرو اگر شرک سے بچنا ہے تو حضور کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے, معاذ اللہ. حضور کی تعظیم ایسے کرو, حضور کو ایسے مانو جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے, معاذ اللہ. حضور کی حیثیت تو بس صرف ڈاکیے کی طرح ہے کہ جس طرح ڈاکیا پیغام دے کے چلا جاتا ہے, بس حضور بھی دنیا میں آئے اور پیغام دے کے چلے گئے. تو ان کے نزدیک حضور کی تعظیم معاذ اللہ شرک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں بالکل واضح طور پر, انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا کہ اگر نماز میں, ذرا غور سے سننا, کوئی حوالہ مانگے گا میں حوالہ بھی پیش کروں گا, اگر نماز میں جانور کا خیال آ جائے نماز فاسد نہیں ہوگی, نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر نماز میں زنا کا خیال آ جائے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی, نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں اگر نماز میں پیارے مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نمازی مشرک ہو جائے گا, زنا کا خیال آنے سے فرق نہیں پڑے گا اور جانور کا خیال آنے سے فرق نہیں پڑے گا, حضور کا جب خیال آئے گا تو بندہ مشرک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب میں اس پر غور کر رہا تھا رات بھر اور سوچ رہا تھا بہت ساری باتوں پر کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی اور اس کی لاجک کیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جب جانور کا خیال آئے گا تو حقارت کے ساتھ آئے گا, زنا کا خیال آئے گا تو حقارت کے ساتھ آئے گا. آپ نماز میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اب نبی کا خیال جو نماز میں آئے گا یہ تعظیم کے ساتھ آئے گا, تو نماز میں نبی کی تعظیم ہو گئی, یہ شرک ہو گیا. اب میں اسے سارے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں, آؤ میرے سامنے ایک نماز پڑھ کے بتا. اب ذرا غور سے سنیے گا, اس نقطے کو دماغ میں رکھیے گا. خیال دو ہی طریقے سے آتا ہے, کسی کا بھی خیال یا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا یا حقارت کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, اب نبی کا خیال اگر تعظیم کے ساتھ آیا تو ان مولویوں کے نزدیک بندہ مشرک اور نماز اس کی خطر. اچھا نبی کا خیال اگر حقارت کے ساتھ لاؤ گے تو ہمارے نزدیک تو بندہ دار اسلام سے خارج. اب مجھے ایسی نماز پڑھ کے تو بتاؤ, نبی کا خیال تعظیم کے ساتھ لاؤ گے تمہارے فتوے کی روشنی میں تم مشرک, نبی کا خیال حقارت کے ساتھ لاؤ گے ہمارے فتوے کی روشنی میں کافر. اب ایسی نماز پڑھ کے تو بتاؤ. تو خیال ہی پلاؤ, جس طرح اس نے پکائے اس طرح انہوں نے پکانے شروع کر دیے. وہ بھی یہی کہنے لگا, خیالی پلاؤ پکانے لگ گیا, کہنے لگا او ہو کتنا مزہ آئے گا اس وقت, میری تو اس سے عزت بڑھے گی, مقام بڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب آدم کو تکلیف فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتے میں جانتا ہوں آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو میں کہوں گا کہ میں جو ہے مجھے زیبا نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں, یا یہ کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا مجھے آنکھ سے بنایا, میں آدم سے افضل ہوں اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو جس وقت میں یہ الفاظ کہوں گا تو میری تعریف ہوگی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھا تمہارا امتحان لینا مجھے مقصود تھا، اس امتحان میں یہ جو ہے شیطان یہ پورا اتر گیا، اس نے بڑی شاندار بات کہی، میرا درجہ بلند ہو جائے گا، میرا مقام بلند ہو جائے گا۔ یہ اپنے تئیں اپنے دماغ میں مبصرین کرام فرماتے ہیں کہ خیالی پلاؤ پکانے لگ گیا۔ اب آئے اب ہوا کیا، مبصرین کرام فرماتے ہیں اب وہ وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے پیکر آدم کو تیار کر دیا، اور حضور کریم علیہ السلام کی حدیث شریف بھی ہے اور دیگر اہل علم کے قول بھی ہے، اور میرے پاس اس وقت موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر کو تیار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے پیکر کو بغیر روح کے جب تک چاہا آدم کے پیکر کو رکھا۔ اب ہوتا کیا تھا، حضور نے بھی فرمایا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ شیطان اور فرشتوں کو جب پتا چلا کہ حضرت آدم کا پیکر تیار ہو گیا، اب اس پر گفتگو ہے کہ حضرت آدم کا پیکر کہاں پہ تیار ہوا، بعض نے کہا کہ حضرت آدم کے جسم کو زمین پہ تیار کیا گیا، اس کے بعد جنت میں لے جایا گیا، وہاں پر روح ڈالی گئی، بعض نے کہا کہ جنت ہی میں تیار کیا گیا اور وہاں پر روح ڈالی گئی۔ تو یہ ایک بحث ہے، اگر آپ تفاصیل کی طرف جائیں گے تو وہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت آدم کا پیکر تیار ہے، فرشتے آئے، فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی اس حسین تخلیق پر حیران ہو گئے، اس حسین تخلیق پر، حضرت آدم کا پیکر بڑا شاندار بڑا خوبصورت۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بنایا، ایسا نہیں کہ حضرت آدم پہلے بچے تھے پھر بڑے ہوتے گئے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بڑا ہی بنایا۔ حضرت آدم کا قد کتنا تھا، مفسرین کرام نے لکھا 90 فٹ حضرت آدم کا قد تھا، 90 فٹ حضرت آدم کا قد تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ چوڑائی جو تھی وہ 7 ذرا، 7 ذرا جو ہے وہ چوڑائی تھی۔ اللہ اکبر، اب آ گیا شیطان اور فرشتے آ گئے محو حیرت، سرکار فرماتے ہیں یہ شیطان حضرت آدم کے گرد گھومنے لگا، فرشتوں سے کہنے لگا اللہ تعالی نے دیکھو یہ اپنا خلیفہ بنایا، ذرا دیکھو یہ آدم کے جسم میں تو سوراخ ہی سوراخ ہے، لیکن پھر کہنے لگا کہ ہاں فرشتوں، مفسرین نے بھی اسے لکھا ہاں فرشتوں، الٹے ہاتھ کی طرف ایک چیز ہے، یعنی جسے دل لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرمائے گا، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ چنانچہ وہ فرشتوں سے یہ گفتگو کرنے لگا، اللہ اکبر، اب ہوا کیا، اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک بات بڑی سمجھنے کی، اور آپ کا مشام جاں مؤثر ہوگا، آپ خود کہیں گے اپنی زبان سے سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جائے، مفسرین کرام فرماتے ہیں روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب پہنچی ٹھہر گئی، کیوں ٹھہر گئی، اب اس پر مفسرین کی گفتگو ہے، روح ٹھہر گئی کیونکہ تنگ جگہ تھی اور ایک اندھیری کوٹھری تھی، تنگ و تاریک جگہ، اندھیری کوٹھری، روح نے جب اسے دیکھا تو روح پیکر آدم کے پاس آ کے ٹھہر گئی، اندر داخل نہیں ہوئی۔ اب اللہ تعالی نے جسم آدم کو نور مصطفیٰ سے منور فرما دیا، جیسے ہی اللہ نے نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں رکھا، اب روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو۔ اللہ اکبر، بتاؤ حضور وسیلہ ہوئے یا نہیں ہوئے، حضور کا نور رکھا اور اب روح جو ہے وہ جسم میں داخل ہونے لگ گئی، تو روح ہم سب کے وجود میں آئی ہے تو پیارے مصطفیٰ کے صدقے، اب دعا کرو کہ وقت آخر جب نکلے تو چہرہ مصطفیٰ سامنے چمک رہا، اور پھر دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے کہ حضور کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے، تب تو ہمارا مقصد یہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اب روح ٹھہر گئی، اللہ نے نور مصطفیٰ کو جب پیشانی آدم میں رکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی پھر اس پر گفتگو ہے. وہ وہی پر آپ تفاصیل کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں آئی تو حضرت آدم کو چھینک آئی. حضرت آدم نے کہا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحم کنتا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیٹ تک آئی روح تو حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن کھڑے نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے, انسان بڑا جلد باز ہے, کھڑے ہونے کی کوشش کی کیونکہ روح ابھی ناخنوں تک نہیں پہنچی تھی, ابھی آدھی تھی, کھڑے ہونے کی کوشش کی, کھڑے نہ ہو سکے. اللہ اکبر. اب جب روح پورے جسم میں آ گئی اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا آدم فرشتوں کو سلام کرو. آدم علیہ السلام نے سلام کیا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے چاہنے والوں کا سلام ہوگا, یہی آپ کے چاہنے والوں کا سلام ہوگا, آپ کی اولاد اس طریقے سے ایک دوسرے کو سلام کرے گی اور جواب دے گی اللہ اکبر. واپس آئیے, طے کرے آدم تیار ہو گئے. خوبصورت وجود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت خوبصورت تخلیق فرمایا, بہت عظیم و جمیل انسان کو بنایا. اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر. کیا ہوا؟ سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. قرآن فرماتا ہے الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. سوائے ابلیس کے منکر ہوا, غرور کیا, کافر ہو گیا. منکر ہوا, غرور کیا, کافر ہو گیا. اور حضرت آدم کو جب فرمایا سجدہ کرو تو پیٹ پھیر کے کھڑا ہو گیا کہ میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اب یہاں پر گفتگو کو روکتا ہوں. اب سجدے سے متعلق ایک حسین گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر واپس یہاں پر آؤں گا میں. یاد رکھیے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں, مفسرین لکھتے ہیں. ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیم. سجدہ تعبدی کسے کہتے ہیں؟ اہل علم فرماتے ہیں کسی کو اپنا خالق مان کر اس کے لیے جھکنا, یہ سجدہ تعبدی ہے. سجدہ تعظیم یہ ہے کہ کسی کو فقط اپنا بزرگ جان کر اس کے سامنے اپنا سر زمین پہ رکھنا, یہ سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ عبادت جو سجدہ تعبدی ہے اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کو کرنا شرک ہے, کسی بھی دین میں یہ جائز نہیں ہے. یہ بات سن لیں جتنے افراد بیٹھے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. وہ لوگ کے جو مزارات پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں, ہم اہل سنت و جماعت کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. ہم پر الزام ہمارے جاہلوں کی وجہ سے کہ جاہل لوگ جاتے ہیں, جا کر کے مزار پہ سجدہ کرتے ہیں. تو تمام علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان جاہلوں سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. لیکن میں کمال بتاؤں, ہم پر الزام ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے اور ان پر الزام ان کے علماء کی وجہ سے جو ان کے بڑوں نے لکھا. تو ہم کہتے ہیں ہمارا ان جاہلوں سے تعلق نہیں. تو تم بھی تو کہہ دو کہ تمہارا ان مولویوں سے تعلق نہیں, تاکہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور پھر اتحاد امت کی ایک صورت اور ایک کیفیت پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. آئے سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں جائز تھا, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا, پہلی امتوں میں جائز تھا. اب یہاں جو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اب اس سے متعلق چار قول ہیں, اس کو ذہن میں رکھیں. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں صرف سجدہ تعظیم مراد تھی, یعنی لغوی سجدہ تھا, حقیقی سجدہ نہیں تھا. لیکن بعض اہل علم پھر اس پر گفتگو کی, وہ کہتے ہیں کہ یہ قول بہت ضعیف ہے, بلکہ کئی قرآنی آیات کے یہ خلاف بھی ہے. کیونکہ قرآن مجید و فرقان حمید نے کہیں فرمایا خلو اور کہیں اس کے لیے دوسرے الفاظ بھی استعمال فرمائے, دونوں کے معنی ہے گر جانا, کہ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. اس کا معنی ہے گر جانا, تعظیم میں گرنا اس کے معنی نہیں ہے. ایک بات, بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں جو آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا, اس سجدے سے مراد صرف جھکنا ہے, کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، لیکن اہل علم فرماتے ہیں یہ قول بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں گرنا نہیں ہے جھکنا ہے، اور قرآن مجید و قرآن حمید سے گرنا ثابت ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ اور یہ کہ قرآن مجید و قرآن حمید میں شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی مراد لے لینا بہت سارے فتنوں کا دروازہ کھول دے گا، پھر اسے سمجھاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سجدے سے جھکنا یا تعظیم کرنا مراد لیتے ہیں تو پھر عقیم الصلاۃ کے لغوی معنی فقط دعا بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کہ کسی سے کہو کہ تم نے نماز پڑھ لی، وہ کہے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو دعا کر رہا ہے، آپ کہ تم نے نماز پڑھی، وہ کہے نہیں، ہاں وہ کہے ہاں میں نے نماز پڑھی، میں نے دعا کر لی، آپ کہیں گے نماز تو قیام کا نام ہے نا، نماز تو رکوع کا نام ہے، نماز تو سجدوں کا نام ہے، نماز تو فائدے کا نام ہے، یہ تو تم نے کیا نہیں، وہ کہہ دے کو لغت میں لکھا ہوا ہے صلات کے معنی دعا کرنا، تو میں نے دعا کر دی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر یہ لغوی معنی مراد لے لو گے تو کئی دروازے پھر فتنوں کے کھل جائیں گے، سمجھے آپ؟ اب آگے بڑھتے ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدے سے مراد زمین پر پائشانی لگانا ہے، اور فرشتوں کو اسی کا حکم ہے، پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں، بعض فرماتے ہیں سجدہ عبادت تھا، یعنی سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، اور آدم مثل کعبہ تھے، جیسے ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں لیکن کس کی طرف ہم رک کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف، اللہ اکبر، اسی طرح فرشتے جھکے تو آدم کے سامنے، لیکن سجدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھا۔ اب اس پر امام رازی نے تفسیر کبیر میں گفتگو کی اور اس قول کا رد کیا، فرماتے اگر سیدنا آدم قبلہ ہوتے تو الہ آدم قرآن فرماتا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے لی آدم فرمایا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ سجدہ آدم ہی کو تھا، سجدہ جو ہے وہ آدم ہی کو تھا، لہذا یہاں پر لام کو الہ کے معنی میں لے لینا بلا وجہ ہے اور حقیقی معنی کو چھوڑنا ہے۔ اور پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آدم قبلہ ہوتے اور سجدے کی ذات اللہ کی ہوتی تو کبھی بھی شیطان انکار نہیں کرتا، شیطان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی تھا، اللہ اکبر۔ چوتھا قول یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا، اور پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہمارے اسلام میں منسوخ ہو گیا، اب اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی قسم کا سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہی قول ہم اہل سنت و جماعت کا ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، حضرت آدم کے لیے تھا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کا حکم دیا۔ اب آئیے، سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتے بلا تامل گر گئے۔ اب یہ علمی باتیں ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا، سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا آدم کو، اس کے بعد کس نے، اس کے بعد کس نے، اس کو مفسرین فرماتے سب سے پہلے حضرت جبریل سجدے میں گرے، جبریل کے بعد پھر میکائیل گر گئے، میکائیل کے بعد پھر اسرافیل گر گئے، اور اسرافیل کے بعد پھر اسرائیل گرے، اور پھر اس کے بعد سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا کہ اللہ نے انہیں انبیاء کرام کا خاتم بنا دیا، سب سے بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب کیا ہوا، واپس آئیے، ابلیس منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا، منہ پھیر دی، اللہ نے حکم دیا کرو، منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی شکل کو مسخ کر دیا۔ یاد رکھنا کہ ابلیس کا پہلے نام عزازیل تھا، اللہ نے اس کی شکل کو مسخ کر دیا، کیا ہو گیا، جسم ابلیس کا خنزیر کا ہو گیا اور چہرہ اس کا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، جسم بھی تبدیل ہو گیا، شکل بھی تبدیل ہو گئی، نام بھی تبدیل ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو اب صوفیہ کرام نے ایک شاندار نقطہ لکھا، صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ اس عالم کی ابتدا تعظیم نبی سے ہوئی، یعنی حضرت آدم کی تعظیم کرائی گئی، فرماتے ہیں اس عالم کی ابتدا، یعنی عالم کی، عالم آخرت کی ابتدا بھی تعظیم نبی سے ہوگی، عالم کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، عالم آخرت کی ابتدا تعظیم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی، کہ سب غلاموں کو سب لوگوں کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اب آئیے، اب آپ کو قرآن مجید و قرآن حمید کا ترجمہ سننے کا مزہ آئے گا اور پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ ان واقعات کو قرآن مجید و قرآن حمید نے کئی جگہ پر بیان کیا۔ آٹھواں پارہ ولو اننا، سورہ آراف، اور آیت نمبر 11 سے اگر آپ چلیں تو یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی۔ میں اسے ترجمے کی طرف آتا ہوں، آیات کی طرف جاؤں گا تو وقت میرے پاس لمیٹڈ ہے اور جو باتیں کرنی ہیں وہ رہ جائیں گی۔ آپ نماز کے بعد یا عصر کے بعد مغرب کے بعد اس کا مطالعہ کریں تو یقیناً آپ کو بہت ساری معلومات ہوں گی اور میری بات آپ کے دماغ میں آتی چلی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تُو نے مجھے آنکھ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تُو یہاں سے اتر جا، نہیں پہنچتا کہ تُو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تُو ہے ذلت والوں میں سے۔ بولا مجھے فرصت دے اس وقت تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ اس جگہ قرآن نے اتنے واقعے کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 14 پارہ سورہ حجر کو اگر آپ مطالعہ کریں تو آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 43 تک اس بات کو قرآن نے اور واضح کیا، اس کو بھی سنیے گا، پھر میں دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتا ہوں۔ فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کر، جسے تو نے بشری مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے، بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو اس وقت، اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے۔ بولا اے رب میرے قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلا بھی دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کر دوں گا، مگر جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا یہ راستہ سیدھا ہے جو میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں ہوگا، بے شک میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں گے، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ یہ قرآن مجید و قرآن حمید نے یہ ساری باتوں کو جو ہے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اب میں نے دو پاروں سے آپ کے سامنے آیتیں رکھی، اب ذرا اس پہ غور کریں، بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کے لیے۔ مثلا اللہ تعالی نے ابلیس کے انکار کی وجہ پوچھی، کس چیز نے تجھے منع کیا آدم کو سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو قرآن فرماتے ابا واستکبر وکان من الکافرین، منکر ہوا، غرور کیا، کافر ہو گئے۔ اور شیطان ملعون نے مفسرین فرماتے اپنے آپ کو تین وجہ سے بڑا سمجھا، ایک وجہ کیا کہ میں آنکھ سے بنا ہوں، آدم کو خواب سے بنایا، آنکھ خواب سے افضل ہے لہذا جو افضل سے بنا ہے وہ افضل ہے، میں ہزاروں سال عبادت میں مشغول رہا جبکہ آدم تو ابھی تک کوئی بھی عبادت نہیں کی لہذا میں ان سے افضل ہوں، میں نے ان کے وجود میں آنے سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے، زمین پر جو جنات تھے سارے جنات کو زمین سے میں نے نکالا جبکہ آدم نے ابھی بھی کوئی مشقت کا کام نہیں کیا، تو میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوں، اللہ نے میری قدر نہیں کی اور اللہ تعالی نے میری ساری نیکیوں کو برباد فرما دیا۔ اب سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھ کہ ماں منا کا اللہ سچ تھی سمرتھ، تجھے کس چیز نے منع کر دیا سجدہ کرنے سے؟ کہنے لگا قال لم اکن لأسجد لبشر، بولا مجھے زیبا نہیں ہے کہ بشر کو سجدہ کرے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ بشر سمجھ کر اور بشر کو حقیر سمجھ کر حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی اور اپنے آپ کو سب سے بڑا عزت والا سمجھنے لگا، تو معلوم یہ ہوا مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام کفروں کی جڑ توہین نبی ہے، تمام کفروں کی جڑ جو ہے وہ توہین نبی ہے، تعظیم نبی کا انکار شیطان نے کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جو ہے وہ عذابات کو نازل کیا. اللہ اکبر. دو باتیں اس نے کی, ایک تو یہ کہ تو نے مجھے مٹی سے بنایا اور آدم کو تو نے آدم کو مٹی سے بنایا, مجھے آنکھ. ایک بات. دوسری, مجھے زیبا نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں. یہ دو باتیں اس نے کہی. اچھا اب مجھے بتاؤ, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, نبی کو تحقیر کے ساتھ مٹی کہنے والا, مٹی کہنا یہ کس کی لینگویج ہے؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہہ کر بشر کی توہین کرنا یہ کس کی لینگویج ہے؟ یہ کم از کم ہم سنیوں کی لینگویج تو نہیں ہے. کہتے صاحب سرکار مر کے مٹی میں مل گئے, یہ کس کی بولی ہے بتاؤ؟ سنیوں کی بولی ہے یا غداروں کی بولی ہے؟ اچھا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی مر کے مٹی میں مل گئے, حضور ہمارے جیسے بشر ہیں, کیا یہ سنی کوئی بول سکتا ہے؟ یہ بولی کس کی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے غداروں کے ساتھ رہنا ہے یا حضور کے وفاداروں کے ساتھ رہنا ہے. یہ دو بولیاں شیطان کی ہیں اور اس زمین پر یہ دو بولی کون بول رہا ہے؟ اب آئیے صاحب, اب تھوڑا سا کچھ تڑکا بھی لگے تو مزہ آئے نا, کہ دل آگا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خاما تیرا. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں, اب سنیے ذرا, میں آپ کو بلکہ آسانی سے سمجھاتا جاؤں. دیکھیے کسی شخص کو آپ نے ملازم رکھا, ٹھیک ہے سر, آپ کہیں کہ شاہ صاحب ایک آدمی چاہیے جو بڑا دیانتدار ہو, نیک ہو, تاکہ وہ میری دکان سنبھال لے, میری شاپ سنبھال لے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک آدمی دے دیا, دیکھتا تھا میں صاحب پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, یہ آپ کی دکان سنبھالے گا. آپ نے بھی بھروسہ کیا یا آپ نے خود بندے کو رکھا کہ نیک ہے پرہیزگار ہے, چلو بھروسہ کیا, پھر آپ کا بھروسہ اس پر بڑھتا رہا. میں نماز پڑھ کے آتا ہوں دکان سنبھالنا, میں پڑھ کے آ جاؤں گا, پھر تم پڑھنے چلا جانا. ٹھیک ہے صاحب, پھر بھروسہ اور بڑھا. دیکھو میرے بچے اسکول جاتے ہیں, یہ کار کی چابی لو, میرے بچے کو چھوڑنا لینا تمہارا کام. پھر بھروسہ آپ کا اور بڑھا کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میری اہلیہ کو جانا پڑتا ہے فلانے کام سے, تم چھوڑ کر کے آؤ گے, تم لے کر کے آؤ. بھروسہ بڑھتا چلا گیا, آپ نے دکان کی چابی اسے دے دی, تجوری کی چابی اسے دے دی, کار کی چابی اسے دے دی. پھر ایک وقت ایسا آئے کہ وہ آپ کا سارا مال و دولت اس نے کار میں رکھا اور آپ کی کار بھی لے کے چلا گیا. ایک دن ہو گیا, دو دن ہو گیا, سارا پیسہ آپ کا لے کے چلا گیا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس پر اتنا بھروسہ کرنے کی, آپ کہیں گے بھائی دنیا ہے اور انسان انسان پہ بھروسہ نہیں کرے گا تو کس پہ بھروسہ کرے؟ میں نے تو بھروسہ کیا, مجھے کوئی علم غیب تھوڑی تھا کہ یہ بندہ آگے جا کر کے ایسا نکلے گا اور اس طریقے کی حرکت کرے گا. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر شخص کا جواب یہی ہوگا نا. اچھا جناب اب مجھے بتائیے, اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا نا شیطان آگے جا کر کے یہ حرکت کرے گا, پھر شیطان کو فرشتوں کا ساتھی کیوں بنایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا. چلو شیطان کو فرشتوں کا سردار کیوں بنایا, شیطان کو فرشتوں کا ساتھی کیوں بنایا, اس کا مقام اس کا مرتبہ اتنا بلند کیوں کیا؟ اور پھر اس کے بعد اسے اتنا ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا کہ اسے جنت سے ہی نکال دیا. تو اللہ کو تو علم غیب ہے نا, اللہ تعالیٰ تو عالم غیب و شہادہ ہے, تو اللہ تو جانتا ہے کہ شیطان یہ فیل کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی عزت کیوں دی؟ تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, امام غزالی نے اسے لکھا, بچپن میں نے اسے پڑھا, میرے دماغ میں موجود ہے کہ امام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زندگی میں پہلی بار چپکلی کو دیکھا, وہ دیوار پہ چل رہی تھی, پوچھا اے اللہ تو نے چپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے سوال کرنے سے کچھ دیر پہلے یہ مجھ سے پوچھ رہی تھی مولا تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے شیطان کو ترقی دی, مقام بلند کیا, اللہ کو تو پتا تھا آگے جا کے یہ حرکت کرے گا, پھر اللہ نے اس کے مقام کو کیوں بلند کیا؟ اللہ نے ہمیں تعلیم دی اور ہمیں بتایا کہ جب فرشتوں کا ساتھی یعنی شیطان تعظیم نبی سے انکار کر سکتا ہے تو دنیا میں تم جسے بڑا مولوی سمجھتے ہو, صاحب بڑے جبے پہنتے ہیں, ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہنتے ہیں, چار چار مہینے کے لیے غائب رہتے ہیں گھر سے, تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, تو جب فرشتوں کا ساتھی تعظیم نبی سے انکار کر سکتا ہے تو تمہارا یہ مولوی بھی تعظیم نبی سے انکار کر سکتا ہے؟ اتنا بھروسہ نہیں کرنا، اس پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور پھر جنت سے نکال باہر کیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جب تک تمہارا مولوی مصطفیٰ کا ہے سمجھو تمہارا ہے، تعظیم نبی سے جیسے انکار کیا اس کو اپنے میں سے ایسے ہی نکال دینا جیسا میں نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، ایسے ہی نکال دینا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی نکال دینا جیسے میں نے اسے جنت سے نکالا۔ اور پھر کمال دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم بھی تبدیل کیا، چہرہ بھی تبدیل کیا، نام بھی تبدیل کیا۔ گویا ہم سے فرمایا گستاخوں کے نام تم تبدیل کرنا، شکلیں ہم تبدیل کر دیں گے۔ سنیوں نے نام تبدیل کر دیے، دنیا میں پوچھو 24 نمبر کس کو کہتے ہیں، نام تبدیل کر دیے، بڑے بڑے نام رکھ دیے، کسی نے ٹنڈا رکھ دیا، کسی نے کیا رکھ دیا، جو لینگویج ہے نام تبدیل کر دیا۔ سنیوں نے نام تبدیل کیے، اللہ نے شکلیں تبدیل کر دی۔ اگر اس مولوی کو ہمارا بچہ دیکھ لے، خدا کی قسم کئی دنوں تک سو نہ سکے، سو نہ سکے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، بڑی یہ بات ذہن میں رکھنا، میں کئی بار میں نے اس کا مشاہدہ کیا نماز کے دور، نماز میں جب فارغ ہوتا ہوں، بیٹھتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی پرانی مسجد میں بھی میں نے بڑا مشاہدہ کیا کہ اب دو بندے نماز پڑھ لیں ایک ساتھ، ذرا غور سے سنیے، اب ایک بندہ میں دیکھتا ہوں سفید پگڑی بانی ہوئی، تکنے سے اوپر پاجامہ، داڑھی بہت بڑی، اور صاف فجر میں بھی موجود، ظہر میں بھی موجود، عصر میں بھی موجود، عشاء میں بھی موجود، پہلی رکعت میں تہجد بھی پڑھتا ہے، مگر چہرے پہ کچھ بھی نور نہیں، چہرے پہ پھٹکار، چہرہ 100 سال کے مرجائے ہوئے سواری کی طرح۔ اور اس کے برابر میں سنی کو دیکھ رہا ہوں، داڑھی نہیں ہے، ظہر میں آتا ہے، پھر عصر بھی غائب، مغرب بھی غائب، پھر عشاء میں، پھر ساری نمازیں غائب جمعہ میں، ساری نمازیں غائب عید میں۔ میں سوچنے لگا مولا یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے مگر چہرے پہ نور نہیں ہے، یہ کبھی کبھار آتا ہے مگر اس کے چہرے پہ نور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دل میں کسی نے یہ بات میرے ڈال دی کہ وجہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کو نور مانتا ہے اللہ اس کے چہرے پہ نور پیدا کر دیتا ہے، اور جو مصطفیٰ کو نور نہیں مانتا اللہ اس کے چہرے پہ پٹکار پیدا کر دیتا ہے۔ بات مصطفیٰ کو نور ماننے کی ہے، حضور کو نور مانو گے اللہ چہرے تمہارے نورانی بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چہرہ بھی تبدیل کر دیا، شکل بھی تبدیل کر دی، نام بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کر دیا سجدہ کرنے سے؟ اس نے وہی دو باتیں کہی کہ مجھے لائف نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں، اور یہ کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آنکھ سے بنایا تو میں جو ہوں وہ آدم سے افضل ہوں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان ملعون نے اپنے آپ کو فوقیت دی اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس نے انکار کیا۔ اب آئیے، تعظیم نبی سے انکار کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فخرج منہا فانک رجیم، مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ تعظیم آدم کا انکار شیطان کے لیے وبال جان بن گیا، تعظیم آدم سے انکار کیا جنت میں تھا، جنت سے نکال دیا گیا۔ استاد تعظیم آدم کا انکار کر کے جنت میں تھے باہر آ گئے، اور شاگردوں کو تو ابھی جنت کی ہوا ہی نہیں لگی۔ اچھا استاد نے انکار کیا تعظیم آدم کا، جنت سے باہر، شاگرد انکار کر رہے ہیں تعظیم رسول اعظم کا، جرم ایک ہے، ادھر بھی نبی کا انکار، ادھر بھی نبی کا انکار، مگر ادھر آدم ہے، ادھر سردار آدم ہے۔ تو جب آدم کا انکار شیطان کو جنت سے نکال سکتا ہے تو رسول اعظم کی تعظیم کا انکار ان جاہلوں کو کیسے جنت میں داخل کر سکتا ہے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اللہ اکبر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے جو بات میں بتاتا ہوں، تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر حضور شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا کہ ایک بار شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، میری شفاعت فرمائیے، میری سفارش کیجیے۔ استاد بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کام بنے گا تو محبوب کی سفارش سے بنے گا۔ کمال ہے کہ شاگردوں کو یہ لینگویج نہیں آتی، اللہ ہو اکبر، میری شفاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، حکم الہی ہوا، آپ کی شفاعت قبول، شیطان کی توبہ قبول، مگر شرط وہی پرانی ہے کہ اب یہ جائے آدم علیہ السلام کی قبر پر اور حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کرے، جائے قبر پر آدم کی قبر کو سجدہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو یہ خبر دی، اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ آدم کو کیسے کروں؟ تو اس نے انکار کر دیا، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر بھی میں گفتگو کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے شیطان سے، کہو کہ جاؤ آدم کی قبر پہ، تو اس کا مطلب اللہ والوں کی قبر پہ جانا جائز ہے، جبھی تو رب حکم دے رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردے کو کیسے کروں، تو نبی مر کے مٹی میں مل گئے، یہ شیطان ہی کی تو لینگویج ہے کہ نبی تو ختم ہو گئے اس لیے میں نہیں جا سکتا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں شیطان کو 1,00,000 برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالا جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر بھی وہ سجدہ نہیں کرے گا اور اسے پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آئیے، اب وقت رہ گیا کم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں رہ رہے ہیں، ایک عرصہ گزر گیا، تنہائی کا احساس ہوا کہ مولا میں تنہا ہوں، میری جنس کا کوئی اور نہیں، سارے فرشتے تھے، آدم علیہ السلام انسان، تو اللہ تعالی نے آپ پر نیند تاری دی اور آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، آپ کو کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں تھی، اور اس پسلی کی جگہ پر اللہ تعالی نے گوشت کو رکھ دیا۔ اچھا، یہ پسلی جو ہوتی ہے نا، یہ اوپر سے ٹیڑھی ہوتی ہے، یہ ٹیڑھی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، یہ ٹیڑھی رہے گی، مفہوم یہ ہے، تم اس کو اگر سیدھا کرنے چاہو گے تم توڑ دو گے، مگر یہ سیدھا نہیں ہو سکتی، یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات، حضور نے ارشاد فرمائی کہ تم اپنی عورت کے ساتھ جتنی نیکیاں کرو، جتنی نیکیاں کرو، کوئی بات اگر اس کی مزاج کے خلاف ہو گئی تو وہ اپنے شوہر سے کہے گی میں نے تو تیرے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس ٹیڑھی سے گزارا کر سکتے ہو تو کرو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے یہ ٹوٹ جائے گی مگر یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ تو جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ کہیں کہ میں ماروں پیٹوں یہ سیدھی ہو جائے، نہیں، جیسے میرے آقا نے اپنے گھر میں زندگی بسر کی ہے ہمارے لیے مثال ہے، مطلب حضور کی ازواج، ہم ان دنیا کی عورتوں سے تو مشابہت نہیں دے سکتے، وہ تو ہماری ماں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو کروں، جیسے سرکار نے زندگی گزاری ہے ہم نے ویسے ہی زندگی گزارنی ہے، مار پیٹ کر کے سرکار نے زندگی نہیں گزاری، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ حضرت حوا پیدا ہو گئی، ابھی تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے اور میں نے پورا ایک ہفتے کا پیٹرول بھی دینا ہے۔ حضرت حوا جو ہے وہ پیدا ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا برابر میں خوبصورت سی خاتون بیٹھی، عرض کی مولا یہ کون ہے؟ فرمایا آدم یہ میری بندی ہے جسے ہم نے تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا حضرت حوا کی طرف، فرشتوں نے فرمایا ایسے نہیں، فرشتوں نے عرض کی ایسے نہیں، پہلے آپ، بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا ایسے نہیں، پہلے آپ اس کا مہر دیں۔ حضرت آدم نے کہا کہ مہر کیا ہے؟ کہا مہر یہ ہے کہ میرے محبوب پہ 10 بار درود پاک پڑھ دیں۔ یہ مفسرین نے لکھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفسرین نے لکھا 10 بار درود پاک پڑھ دیں۔ تو 10 بار درود پاک ہوا، حضرت آدم کا نکاح ہوا، دونوں جنت میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پوری جنت میں گھومو، جہاں سے جو پھل جو چیز پسند آئے کھاؤ، لیکن خبردار یہ درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ جنت میں رہے کھاتے رہے. اچھا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کو جنت سے تو نکال دیا گیا تھا لیکن ابھی اس کا جنت میں داخلہ بند نہیں ہوا تھا مکمل, یا بعض نے کہا کہ داخلہ تو بند ہو گیا تھا لیکن یہ جنت کے پاس کھڑا ہوا تھا ادھر حضرت آدم. تو حضرت آدم سے کہنے لگا, آدم تم زیادہ عرصے زندہ نہیں رہو, تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے موت کو پیدا کیا, اور یاد رکھیے کہ موت سب کے لیے, فرشتوں کے لیے بھی موت ہے, جنات کے لیے بھی موت ہے, موت سب کے لیے. لیکن شیطان جو بہانے پیش کر رہا ہے اسے مفسرین نے بیان کیا, کہا آدم ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے, تم پر موت آئے گی. حضرت آدم اور حوا نے کہا کہ موت کیا ہوتی ہے, تو شیطان لیٹ گیا پھڑکنے لگا, جیسے آدمی جب مرتا ہے روح نکل رہی ہوتی ہے کیسا ہے پھڑکتا پھڑکتا آواز نکالتا. تو اب جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ منظر دیکھا ایک عجیب کیفیت تاری, جیسے اگر ہم کسی کو مرتا ہوا دیکھتے, آپ خود غور فرمائیں کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے ہماری, ایک ہفتے تک کھانا نہیں کھایا جائے گا ہم سے. تو اب عجیب کیفیت ہوتی ہے, کہنے لگا آدم اگر اس موت سے بچنا چاہتے ہو نا میرے پاس ایک طریقہ ہے, ایک چیز ہے جو اسی جنت میں ہے, اگر تم کھا لو گے ہمیشہ موت سے بچ جاؤ گے, موت آئے گی نہیں. حضرت آدم اور حوا نے فرمایا وہ چیز کیا ہے, وہ درخت ہے, اس درخت کے قریب جاؤ اس میں جو پھل لگا ہوا ہے نا, عبداللہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ گندم کا درخت, اس میں جو پھل لگا ہے اسے نکالو اسے کھا لو, پھر تم دونوں پر کبھی موت نہیں آئے گی اور اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے. حضرت آدم نے فرمایا درجات بلند نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس سے منع فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس سے ہمیں منع فرمایا, اور تو کہتا ہے کھا لو, یہ جملہ میں درست کر رہا, تو کہتا ہے کھا لو درجات بلند ہو جائیں گے, درجات تو ہمارے ویسے ہی بلند ہیں, تو کہتا ہے کھا لو اور مقام بلند ہو جائے, اللہ نے تو اس سے منع کیا. وہ کہنے لگا آدم تم سے کیا کہا اللہ نے کہ درخت کے قریب نہ جاؤ, تو درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے, اس کا پھل کھانے سے تھوڑی منع کیا ہے, لا کے میں دے دیتا ہوں کھا تم لو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم کو کچھ نہیں ہوگا, تم ہمیشہ زندہ رہو گے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسمیں اس نے کھائی. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا, تو حضرت آدم کو اس کی بات پہ یقین آ گیا اور حضرت آدم نے اس پھل کو کھا لیا. لیکن حضرت آدم اللہ سے پوچھنا بھول گئے, فرماتے بھولتے کیسے نہیں کہ دنیا میں آنا تھا اپنا رنگ جمانا تھا. پیارے مصطفیٰ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب فیصلہ فرمانے لگے اللہ سے پوچھنا بھول گئے, اور حضور کی بھول سے ہوا تھا کئی لوگ دارۂ اسلام میں داخل ہو گئے, اگر حضور نہیں بھولتے سب کے سب قتل کر دیے جاتے, اسلام کیسے ملتا. تو ہماری بھول شیطانی اور نفسانی ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کی بھول جو ہے وہ رحمانی ہے, اس کے کئی نتیجے نکلتے. اللہ اکبر, اب کھا لیا دونوں نے اس پھل کو کہ جس سے منع کیا, فرمایا جا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اب تم دونوں اس زمین پہ اتر جاؤ, اور تم میں بعض بعض کا دشمن ہوگا, اس قرآن نے بیان کیا. دونوں زمین پر آ گئے اور کئی مصیبتوں میں حضرت آدم گرفتار بھی رہے, زمین پہ آئے اور زارو قطار روتے رہے. مفسرین فرماتے ہیں 300 سال تک حضرت آدم روتے رہے, 300 سال, اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, مولا میری خطا کو معاف کر, مولا میری غلطی کو, مولا میری خطا کو معاف کر, یہ کہتے رہے. اور اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت روئے, حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں بہت روئے, حضرت یحییٰ علیہ السلام ذکر الہی کرتے ہوئے بہت روئے, حضرت فاطمہ حضور کے وصال کے بعد بہت روئے, صرف 6 مہینے کے بعد وصال فرما دیا. امام جن العابدین واقع کربلا کے بعد بہت روئے, بہت روئے سرکار کے روزے پر آ. تو کئی بزرگ ایسے ہیں جو بہت روئے, لیکن ان میں سب سے زیادہ حضرت آدم روئے, زارو قطار رو رہے ہیں. مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ آدم کو روتا ہوا دیکھ کر جبریل کو بھی رونا آیا, اب روتے ہیں, 300 سال ہو گئے, اب ہوا کیا؟ اب قرآن نے اس کو بیان کیا, فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم, پس سیکھ لیے یا پا لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے اس کے ذریعے سے دعا کی تو اللہ نے آدم کی خطا کو معاف فرما دیا. اب کیا بات ہے, باتیں بہت ہیں اور مفسرین نے بہت کچھ لکھا, لیکن میں سب کو مختصر کرتے ہوئے پیش کر دیتا ہوں. وسیلے سے متعلق دوسری آئے. اب اپنی پچھلی باتوں کو یاد کر رہے ہیں, یاد کرتے کرتے یہ بات یاد آ گئی کہ جب اللہ تعالی نے مجھے پیدا فرمایا, میرے پیکر میں جب اللہ نے روح ڈالی, میں نے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا دیکھا ستونوں پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء, محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء. بس سمجھ گئے کہ یہ نام جو اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا یہی اللہ کے محبوب کا نام ہے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, سنیے غور سے سنو, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تجھے تیرے محبوب مصطفیٰ کریم کا واسطہ, مولا ان کو وسیلہ بناتا ہوں, ان کے صدقے سے میری خطا کو معاف فرما دے. اللہ تعالی نے فرمایا آدم تمہیں کیسے پتا چل گیا, گویا رب نے فرمایا آدم تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ ہمارا ایک حبیب ہے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے. عرض کی مولا جب تو نے میرے پیکر کو بنایا اور جب میرے وجود میں تو نے روح ڈالی, سنیو اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا, تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ستونوں پہ لکھا دیکھا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء. سمجھ گیا میں کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے, تیرے نام کے ساتھ جس کا نام تحریر ہے, وہی تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ارے گویا رب نے فرمایا آدم تم نے ٹھیک کہا, اگر ہم اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتے یہ شجر و حجر بھی نہ ہوتے, سما کو سمجھ بھی نہ ہوتے, لادو بہر بھی نہ ہوتے, خوش کو تر بھی نہ ہوتے, نہ آدم ہوتے, نہ بنی آدم ہوتے, نہ آدم میں دم ہوتا, نہ جود و کرم ہوتا. اے آدم یہ ساری رونقیں ہیں تو اسی مصطفیٰ کے صدقے سے, اسی مصطفیٰ کے صدقے سے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا, خدا دنیا کے سامان ہے, نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان ہے. فرماتے تم دیکھتے نہیں ہو یہ چاند کا فانوس کیوں لگایا گیا, یہ سورج کی روشنی کیوں ہے, یہ ستاروں کی انجمن کیوں ہے. سنیو زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو, یہ ستاروں کی انجمن کیوں ہے, یہ دریا کی روانی کیوں ہے, یہ پہاڑوں کی بلندی کیوں ہے, یہ موجوں کا تلاطم کیوں ہے, یہ چمنستان کیوں ہے, یہ گلاب میں سرخی کیوں ہے, یہ چمیلی میں سفیدی کیوں ہے, یہ موتیے میں مہک کیوں ہے. فرماتے نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامانے. ارے تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا وز میں امکان, محبوب تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا ہے نا, تو جب دولہا بنتا ہے تو ساری چیزیں سجائی جاتی ہے یا نہیں, ساری چیزیں پہلے سجتی ہیں اور دولہا بعد میں آتا ہے, تو نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامانے. سب کو پیدا فرمایا ساری چیز, پھر محبوب کو دنیا میں بھیجا, نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامانے, تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا مظلوم کام ہے. اللہ اکبر, رب نے فرمایا آدم تم نے ٹھیک کہا, اگر ہم اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتے تو آدم یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہی کی منہ مایا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, ارے انہی کی رنگت گلاب میں ہے. فرماتے یہ ساری رونقیں لگی ہوئی ہیں تو اسی مصطفیٰ کے صدقے سے تو لگی ہوئی ہے. ہے جہاں میں جن کی چمک دمک, آخری بات ہے جہاں میں جن کی چمک دمک, ہے چمن میں جن کی چہل پہل, وہی ایک مدینے کا چاند ہے سب اسی کے دم کی بہار ہے. کائنات میں ساری رونقیں ہیں تو اسی مصطفیٰ کے صدقے سے ہے. تو لوگوں اب میں آپ کو آخری پیغام دیتا ہوں. بعض لوگوں کو آج کے دن قیامت نظر آ رہی تھی, میڈیا چیخ رہا قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, مجھے تو ربیع الاول کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. میرے آقا کی آمد کا مہینہ آنے والا ہے, تم کہتے ہو قیامت آنے والی ہے, میرے آقا کا مہینہ آنے والا ہے, سارے غم کو بھلا دو. میں جانتا ہوں کسی کا بھائی مر گیا, کسی کی بہن مر گئی, کسی کا بچہ مر گیا, سارے غم کو بھلا دو. خوشی ہے تو آمنہ کے لاد کے آنے کی, بس اسی خوشی کو ہم نے منانا ہے. اپنے علاقوں کو سجانا ہے، اپنی گلیوں کو سجانا ہے، اپنے محلوں کو سجانا ہے۔ میرے پیارے آقا کی آمد کا مہینہ بس اب شروع ہونے والا ہے، اور یہ اسی کی تیاری ہے، یہ اسی کی تیاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی محبت، ہم سب کی محنت اور ہم سب سے حضور کا جو عشق ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عشق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔